bota zuten atzo, eta ba, ikustik beharrezkoa edo ezinbestekoa ikusi dugu Antxetaminatik ba, horren inguran hitz egitea, eta horregatik itzuli gera gure oporretako, udako oporretatikan, badaki asko bota gaitu zutela faltan, nezta Moskuko jaietan egon ginen pixka bat elkarrekin, guk era asko bota zaituztego faltan, dena esan barra dago. Ez da duriz? Zuzu goizki pasa? Ez dongi pasatu da negia esan. Baina, bueno, bai, esan bezala gaur berri lasgarringatik elkartu gara, eta, bueno, ba, irratxaiorekin, ba, espero dugu behintzat amorrua, ba, soltatzea. Soltatzea, baina ere bai, pixka bat, eta kukutzaren espirituakin jarritzen, ez? Azkenean beraien ez da solo jauki, eta, ba, bueno, horrek kontatuko dizuegu gutxi gara bera nondikan joan diran tiro guztiabek. Baina beti izan dutela jarrera bat eraikitzailea, beti olako erasun horrean erantzuten jarraitzeko jarrera, baina bai eta ez aurpegiarekin eta umore onarekin eta goazen gure izakerarekin jarraitzera. Orduan, ba, horrekin geldituko nintzatek ere bai eta pixka bat zentzu hori ematea. Erokotasunaren irudia obilatzen zaitu gaur Amar urteko aur zaunka kadatoz dirumuni paltxauko patikartzen fenomenos beti zuen alde eskutik elduta daude raptarrek alde betu berdin jala ere ezberdin goitik beratak gora beti hainbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gultza ametsak lortzeko konpromesua zutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea zuzena zurea bezalauken kontrako joka bidea okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan eta bueno, esan bezala ba, kukutzaren inguruan ariteko gara eta bueno, lehenengo ba, uste dut ez dela gaizki egongo ba, pixkat gogoraztea ba, bertan gertatu erikoa desalojaren inguruan eta bueno, dakizuten bezala agian, baina bueno, 21an hasi zen desalojoa edo egongo zelakoan goizeko bostetan errekalda auzoan ba, bertan furgona eta brigada mobila agertu ziren eta bueno, ba, bertan ba, zentruan zeudenak ba, bisatu zuten, zea bota da, bengalekin eta bar. Eta bueno, ja bosterritan ja moztu zuten kale nagusia bertan, ertzainek, bueno, pentsatzen zuten despliege ikaragarria, tanketarekin eta dena joan ziren. Eta bueno, jendeari ja gerturatzen hasi zen bertara, baitare abokatua, zein gainera gerturatzen ari zelarik, ba, pelotazoka eta golpeka ba, gurtu zuten, ez, ertzainek, gainera, eta ez zioten gainera printzipio batean, utzi nahi gainera, ba, beraien okupen gana hurbiltzen, gaztetxe barrura, gainera, horren ostean, ba, ja, jendea gehiago gerturatzen azitzen, polizi municipalak ere lagundu egin zuen, ba, kaleak moztuz, kale gehiago moztuaz, eta, bueno, horrela hasi ziren, ba, desalojoarekin, tanketarekin atea bota, baina, behin sartu zirelarik, barruan ere, ba, eragozpenak zituzten, eta iritsi ziren 8 aldera ja, ba, bigarren pixura edo, eta bertan ba, malabarista taldea zegoen. Berta iritsi eta gainera atxilotu azizatea ez gain, ba, gras lakrimogenoekin igurtziaz, busti edo egin zituzten, eta gainera ba, bitartean kolpez josi zituzten. Gero ere, ba, hortik aurrera, aurrera garritu zuten, zeuden zea guztiak oztopoak ebazten ertzainak, eta azkenean ba, gora iritsi ziren, bertako goian zeuden ba, gaztetxeko kideak atxilotuaz. Esan barra da, ertzaintza bortizki aritu zela, bertan juntatu zen jendez berdinari kargak egin zizkiotela ja da, ezagian urrengo gunetan gertatu zen bezain beste, baina bueno, jasi zirela ikusi jaz, jende ezberdina, bizilagunek ere, ba, esan zutela ikaragarrizko despliege izan zela egin bartzutena egiteko, astakeri bat iruditu zitzaiela, eta hasi bartzirenean, 11 kaldera derribuarekin, epaileak errekalde berriko auzolagun edo bizilagun komitea edo auzo elkartearen aurkeztutako elegite baten ondoren ba, gelditu egin zen, eta hori Carmelo eta bueno, jende ezberdinarekin, eta hori 11 kaldera izan zen, gelditu egin zen, baina gero ja nunbait besteek beste elegite bat aurkeztu zuten eta aurrera egin zuten. Eta hori 21. Bueno, hori Aduriezek ongi esan dizuen moduan, ba, eguna gogorra izan zen, goizean gainera bai auztoko jendearekin sartu zen ertzaintza, eta ba, aurrekin joaten ziren gurasoak, eta bar, eta hori guztia egosten ari zen bitartean, Bilbo guztian komentarioak entzuten ziren, unibertsitatean ere jendeak komentarioak egiten zituen, kontzentrazio bat egin zen behintzalde joako kampusean, eta ba, hori ez bakarrekan errekaldean, baizik eta inguru guztietan ba, besa handia izan zen egun hortan ere. Eta bueno, ba, esatea egun hori bai indartsua izan zela, baina urrengo egunetan baita ere bestelako gauzak eman ziren. Eta bueno, ba, 22an, osteguna, nahiko lasaiago ibili zen gauza, egunan zehar oraindikan ere ba, beti zeuden ertzainak eta bar, beti ba, vigilatzen edo beti guardia edo txandak egiten. Eta 8:00 manifa deitu zen, manifestazio hortan ba, jendea hurbildu zen ere bai, baina bueno, ez 21eko manifestazioa bezain besteko jendetza, izan ere desalojo eguneko manifan 5:00 deitu zena, ba, 5.000 pertsonen guru izango ginen, eta bertan ere ba, jende oso ezaguna zegoen, ba, zea maiz talde osoa, erradio afu taldea, baitere tasio zegoen hortikan. Politikari batzuk. Politikariak, hori lehenengo guneko manifestazioa oso potola izan zen, eta babes handi aukizuen bai jende kopurutik, bai jende ezagunen aldetik, ez, izan ere ba, beti izaten da lagungarri, eta gero ba, manifestazio hau ba, 7:00 bukatu zenean, no, 7:30, 5:00, bostak, 5:00 hasi behar zuen, baina 6:00 laurden gutxitan hasi zen. Eta bukatu, ba, bukatu zen 7:00 aldera ere bai, 7:00 laurden gutxi. Orduan, 7:00 aldera arte ba, horre hasi ziren disturbioak, jendea aurreko partean galditu zen, eta kukutzaren ondoan zegoen jendea eta bar, ba, gildi gelditu zen, ba, ondoan, eta hauek ba, polizia kargatzen aritu zen, berandu arte. 7:30 manifestazioa, osea, 7:30 kontzertua zegoen, plazako plazan, eta hiru talde ziren, hauen artean bat Itziaren Semeak zen. Eta kontzertuak egin zituzten, aurrera eraman ziren kontzertuak, baina 9:00 berriz ere kargatu egin zuten zipaioek, hau da, ba, kontzertuak bukatzean edo bukatu aurretikan berriz ere kargatu zuten eta plaza guztia ustu zuten momentu batean. Bueno, hori izan zen asteazkenean, ba, desalojo egunean. Eta gero lehen esan bezala, ba, bai, osteguna lasaiago izan zen, barendikan tentsioa hor zegoen, jendeak 8:00 hurbildu egin zen, baita beste herrietatikan ere bai. Niak iala gainera erungo batzuk ere bidetik angaldu ziren kasi manifara joteko 8:00 eta ez dakite iritsi ziren askotara, baina hori ba, jendea hurbildu egin zela behintzat, eta gero bai atzo, bai hor ba, komentatu behar da, atzoko ahi esan zela, ez dakite ikusi duzuten nazien pelikularen bat, edo Braveheart, edo lako zerbait, baina ba, hauzka bere antzeko tasunak, izan ere, ba, 10:00, prentxaurrekoa egin zen, 10:00 ez, 12:00. 12:00 prentxaurrekoa deitu zen, eta prentxaurreko hortara, ba, beste ezagun asko edo artistazko hurbildu ziren, eta ba hori elegiteari, auzoki den elegiteari epaimaiak ez ezkoa mantzion momentuan, ba ja bazekiten, ba genekien denek egunan bertan botako zutela kukutza. Orduan jendea hurbiltzen joan zen Errekaldera, eta egon ginen arratsalde osoan zer, eta ba lauterritan edo ba asamblada ireki bat deitu zuen informazioa emateko, izan ere esaten zuten ja gurruak eta eskabadorak eta bar iristen ari zirela. Orduan erabaki zela egindarrak bitan banatzea. Batzuk joango ziren grua etorriko zen lekutikan, zela goiko partetik, eta beste batzuk joango ziren errepide nagusira, ba ertzainekin konfrontazioa aukitzera. Eta gauza izan zen goiko partera 20 pertsona bat jun zirela, eta beste azpiko partera mundu guztia. Orduan hori hasieratikan gaizki juntzen, eta ba hori bostetatikan egon ziren kargatzen denbora guztian, jendea dispertsionatu nahi izaten, eta ba bertan ikusten ziren zenbait egoera, posten jendea paletaren kontra identifikatzen, gero askotan identifikatzerakoan entzun genituen kasu asko poliziek edo ertzainek mehatxu egiten berriz ere bertan ikusten bazituzten Audientzia Nazionalera eramango zituztela. Gero baita ere mobilak eta txartelak, bideokamaren txartelak lapurtzen hasi ziren, ba inolako informaziorik ez aukitzeko, eta gero aldiro bakargatzeko modua zen iritsi zen momentu bat, zeinetan ikusten bazuten 7 pertsonako talde bat kargatu egiten zuten. Ja zen, kargatzen zuten denbora guztian inolako kontzentraziorik eduki gabe. Orduan ja hor neko eromen handia sortu zen bostetatikan, eta gero ja zazpietan gauza okerrera jotzen hasi zen, izan ere zazpitan Errekalde auzoa akordonatu egin zuten, ja ezin zen ez sartu ez atera, eta gauzak beraiek ikusten dira zenbait irudi nola persona bat ostiko kaltsatzen duten, edo baitere entzun da inkluso beraien furgonetarekin jendaren kontra eraso egin dute. Eta ba hori bazazpiretan ba horlo bizto ez dakit barrenan duten otxoa atera zitzaien. Txakurra baino otxoak bihurtu ziren. Eta barkatu eske oso sarkastikan nago, pixka bat moskatuta nabilelako. Baina bueno, horren ostean zazpiretan ba azkenean ambulantziak eta suhiltzaileri sartzea debekatu zitzaien, izan ere akordonatzen duzun momentutikan, pues ez sartu ez atera. Baita ambulantziak, ez? Ambulantziak ezin ziren sartu, jendea elizan, zauritutako jendea elizan sartzen zen. Bai, eman ziren egoera nahiko harritzekoak. Ere moztu zen argia. Elektrizitate guztiak kendu zuten auzo osoan. Bai. Elektrizitate guztiak kendu zuten, eta ambulatorio itxi zuten. Errekaldean ambulatorio bat dago, eta ambulatorio itxi zuten. Eta izteaz gainera jendeari zaurien eta parte medikoa gaina apurtzen. Ambulatorioko ambulatorioan parte medikoak gordetzen dira. Bai. Parte medikoak dira azken finean zuri demostratzeko jasotako lesioak, ez? Bai, esateko hau izan da porra batek eginda, eta hau izan da ertzaina baten porra batek eginda. Eta paper hori guztiak gabe ez dakazu nola frogatu. Hori izan dela modu horren bidez. Uh-huh. Eta sartu, guztiak lapurtu, eta ambulategia etxeak galditu zen. Bai. Interesante. Orduan hori guztia zazpiak aldera izan zen, eta baitere esatea ambulantziak ez ziela sartu, beraz jendea ezin izan zuen sendatua izan, eta gero ba, bertan gaztek ere resistentzia egiteko ba, kontenedorei su eman zieten askotan, eta suhiltzaileak ez diren sartzen. Eta gu pasa ginen autobusez, justo Errekalde gainetikan autopista pasatzen da. Eta hortik pasa ginen autobusakin, eta pasatzerakoan, oza goian, oso goian dago autopista. Autopista, zubia oso altua da, gaina dago, azpian dago plaza. Pues Ikea iristen zen beltza karreterara. Oza, bat egon zatera bat karreteran, etzen ikusten ezer, zegoen Ikea beltzaren gatik. Oza, nik ez dakitze puntura, baina beharko zen suhiltzaileen beharra, baina nik uste dut olako umareda bat ikusita beharrezko izango litzatekela. Eta, bueno, bari izan zen zazpiek aldera. Eta ia zortzitan, ireki egin zuten Errekalde auzoa, eta asistiran kargatzen ja, toman, pues, doku guztietatikan, ja, badizturbioak Errekalde, Ametzola, Autonomia, Plaza Borobila, Sabina Arana, Udaletxea, hor kargatu zuten eku guzti horietan, hau da, oza, dakizute Doktor Deseoren abestiri Arde Bilbao edo dago abesti bat horrena, pues, hor, oza, literalki hola zegoen bilu batzo, zutan. Eta, ba, ikusita hori, berez, Ametzolan dituzten 8 manifa, baina bildu bezain azter kargatu egin zuten berriro Ametzolako trenestazioan, orduan Udaletxe parean dituzute manifestazioa 9. Hora jendea 9 bertan hor bildu zen, eta nik uste ere jende gehiago hor bildu zela guztia jakinda, eta bertan ere kargatu egin zuten, eta munipak ere kargatu egin zuten ertzainekin batera, eta hortan, pues hori, 8 hori jazen beren general bat izugarria, historen, pues hori, nasmasi oso bat, eta ja azkeneko berria jakin genitunak izan ziren 9 behatxak aldera ba hori kargak oso bortitzak izan zirela eta gero ba metroan kargatu zutela ere. Jendea juten zena metroan kargatu zuten. Orduan hori da guk jakin duguna atzoko bataia Kanpalaz. Eta bueno, hori da pixka bat ireia orokorra emateko genokan asmoa. Atzo guztira 31 atxilotu eta zaurituak, pues no sé. El que se atreva a contar, se queda sin dedos. Iparraldetik deitzen baduzu 05-5-4-6-6-5. Eta hegoaldetik deitu ezkero 00-33-5-5-4-6-6-5. Presento rap a corazón abierto, directo de Gasteiz. Un puño al aire es movimiento común de DJ Craze. Encomendad vuestra esperanza en este norte que despierta. Está alerta, mi ciudad esconde MCs que desconcierta. Representa, Marqués habla una lengua que te extraña. Porque empapa cuando cae desde el micrófono y empaña. Porque España huele a culo. Tengo al fish de confidente con un pico sobre el mic. Hago full clip, potente. Y la gente pide salsa, tecno, rumba, acid jazz. Pero mi música es mensaje como Slick o Master Flash. VI, podría hablarte de billetes de 50. Pero encuentro más amena una mixtape de los 90. ¿Qué queréis que me preocupe? Si tus sábados son mugre y cada octubre estoy más cerca del placer de la costumbre de envolver un sentimiento bajo un look y darle forma como estímulo distinto al rap de club que desinforma. Esclavitud en cada sello, nada es serio, todo es cifra. Yo disfruto con un shure con tu cuello cuando vibra. No te apures, somos libres como páginas en blanco. Putas máquinas de sílabas compactas en contacto. Exacto, pongo tacto como un track de DJ Loro. Para entrar en nuestro círculo sonríe y deja el foro. Enlazar estas partículas. Bueno, vayan, ez deitu zegoen negarrez utzin nahi eta gogorra izan zen, baina gu gogorra bat gara. Eta orduan, baitere herritarrok babesa emateko gaitasun handia dugunez ere, nola ez ba, Irundikan ere babesa adierazi zuten Kukutzaren eta bere Kukutzaren babesan zegoen jende guztiari. Eta ba, elkarretaratzea egin zen atzo, Zabaltza plazan. Eta ba, grabaketa batzuk ditugu hemendikan, ezagit bitxo jarriko ditun, eta menditu zuten zungai. Bueno, Iruko Lakasita Gaztetxea gaurkoan elgarri ateratzea deitu du, Kukutza Gaztetxearen alde, berri neko kezkagarriak izan ditugu, elgarri ateratzea egiten ari ginen momentuan ba, Kukutza botatzen ari ziren, jakin izan dugu baitare, bueno, ba, jende asko kolpatua, zauritua izan dela, dagoela momentu honetan, pixka bat, bueno, zein da, bai Iruko Lakasitatik egiten duzuten irakurketa. Oh, ba, bai, egia da gaur egon dela kriston violentzia pila bat ertzaintzaren atletikan. Hartu dute eskaladora Kukutzaren barruan, jendeari jipoikan, mobila kentzen, gero ere leku osa portaletan eta dendetan ere sartu dira. Ambulatorioak bete gaude jendeaz. Eta bueno, gure irakurketa da simplemente, osa, entzuten den bezala, hau dela indignantea, osa, ezin da zai buruan sartzen nola den posible horrelako erantzun bortitza, osa Bilboko sarrerak moztea eta dena, ba honen aurrean. Bueno, eta honekin esan barra dugu, jende azkenean erantzun duela, Irungo Lakasita Gaztetxeak egindako deialdiari, bueno, jende multzo nahiko polita bildu gara gaurkoan kukutzaren alde eta azken finean Euskal Herriko Gasteiz guztien alde elkartasuna adierazteko. Bai, hori da, hemen eta kukutzan ere, kukutzan bildu den jendea izugarria da, behintzat taileei erakusteko ez dutela hain errez ukiko egiten ari dena, osea, pixkat izerditu beharko dutela. Eta Irunen ere jende pila bat elkartu gara, 50-60 pertsona inguru. Eta hemen ere, ba, berdina erakusta elkartasuna kukutzako jendeari eta batez ere salaketa gertakizun hauen aurrean. Bueno, bukatzeko horrelako gertakariak indarra, azken finean indarra ematen dute aurrera jarraitzeko proiektu autogestionatuekin, gune autogestionatuekin, azken finean lakasita aurrera egingo du, ezta? Bai, hori da, azkenan ez dakit beraiek konturatzen diren, ba, beraien, osea, justo egiten ari denarekin aurkako erantzuna aukiko dutela. Azkenean holako gertakizunekin, osea, ez, jendeari ez zaio buruan sartzen nola den hau posible eta hori borrokatzeko ba ring gehiago ematen du. Bueno, eskerrik asko. Bai, zuei. Bueno, eta hemen izan dugu, ba, Lakasita Gaztetxeak atzo egin zuen kontzentrazioaren inguruko elkarrizketa, bertan Unai Zalakainek ba, komentatu duen bezala, ba, ez, justo kontrakoa lortzen dute, eta horren adibide, ba, ez, nola ez ba, ba, aldeko mezuak jaso ditu kukutzak, horretarako adibidez, kasu honetan, Errekalde Berriz auzo elkarteak, esaten zuen atzo, ba, lotxaren eguna zela, beraientzako, ba, egontzelako ertzainaren desproporzionalki karga eta basakeria, baita ere udalak azaldu duen aurpegiagatikan eta nola asuntoa eraman duen moduagatikan, eta batez ere kontutan hartuta, ba, auzoan bertan nolako laguntza edo apoioak, babesak jasotzen zituen kukutzak berak, eta ze nahiko ongi ikusia gainera zegoela auzokideen artean ere. Baita ere, hori da, esatea, honetaz aparte, auzo elkarteaz aparte, Bildu Aralar, Ezker Batua, Comisiones Obreras eta bestelako sindikatu eta partidu politikoek ere ba, kritika bortitzak bota dituztela ba, epaiak hartutako neurren arira ba, bertan errekurtso bat aurkeztu zutelako errekalde berrizekoek, baina atzera botana izan zen eta beste bat onartua udalarena uste dut izan zela eta penagarria izan zela ba, batzutan ikaragarrizko abiadarekin egiten direlako errekurtso batzuk eta beste batzutan ba, badakigun bezala zelako ba, bide luzea hartzen duten mota honetako errekurtsoek. Ta baita ere, ba, nola ez ba, azkenean Kukutzan ba, aktivitate kultural asko egiten egin izan dira eta horren arira ba, bertsolari, abeslari eta musikari eta bueno, mota askotako talde eta bar, ba, beraien babesa jaso dute berriro ez eta beraien artean ba, zea maiz, Fermin Muguruza, Radio Afu, bueno, Afu taldea. Radio Afu taldea. Hemen dago Lutxo Egia idazlea eta ah. Arkaitz Estibaiz bertsolaria. Bueno, Itziarren semeak, ez? Kontzertuetan egotzi denak. Itziarren semeak eta gero ai, kontzertua jo behar zunatzo, baina claro, noski guzti, movia guzti jen hartzen nintzen kontzertua jo behar. Anje Dualde izan daiteke? Anje Dualde? Anje Dualde kontzertua jo behar zuen. Zeitzu ziren kontzertuko hor zebiltzatenak? Anje Dualde eta Itziarren semeak? Ez, a ber, goza, izan zen endesa lojo eguna, hor kontzertuak aurrera lamatera baki zen. Eta hor Itziarren... Bendik lotuak zeuden, ez? Bai, eski gaina zendeko graziosu, hasi ikusten zenitun errekaldeko eta dernetan kartelak kontzertuak Kukutzan eta Itziarren egunetan. Eta zenten zonak ebringa hori, janai Kukutza. Baina dago ez egon lotuta kontzertuik asteazkenerako eta gero Ostiralean jomartzunan jedu aldek. Eta ari ba... Eta azkenan ezin izan zuen joez Kukutzan, ez errekalden ez inun. Bai, bueno, egoera egon zegoen bueno, bezala... Hor jozun bakarra izan zen zipaioa. Bueno, Irungo... Bueno, horrentzun izan aldo zuten bezala, ba... Ala da, han jozun bakarra zipaioa izan zen, eta... Ala da guztiz ere jendeak erantzuten egiten zuen, eta aurrera jarretzeko... Ba, asmo irmoaz egontzen orduak eta orduak, nezta tentsio handia bizitu zen. Eta, bueno, baita ere ikustea eta apreziatzea, kaban dios, gadela batzuk, badago pertsona batzuk, gadela hor, mendetan, prest, beste gauza askoren gatikan, ba, borrokatzeko. Eta, ba, besekin ari ginela, ba, bueno, aduriz juten da. Aio. Erdi xilpea juna izan, baina jumarra dauka, berez, erratxaio hau nahiko improvisatu izan da. Baina, bueno, ba, esan bezala, ba, besa emateko beste zenbait, gauza ditugu komentatzeko, izan ere badago Euskal Patrimonioaren elkartea eta elkarte hau bere ez udaletxeak sustatutako edo sortutako elkartea da eta elkarte honen ba, eginkizuna edo bete beharra ba, Bilbo edo beste lekutan dauden eraikin historikoak, industria garaiko eraikin historikoak salkatzea eta hauek babestea da. Eta guen artean, ba, Kukutza berez, ba, bere beste olako eraikin bat da, izan ere beraiek diotenez edo ikertu zuten agatikan Kukutzako eraikina zen, ja, pixka bat, ironiarekin ja xamurtzen dugun esaten dut. Ba esaten zuten, hemen dako eta puntatuta, zen El Tigre. Ah ez, El Tigre ez. El Tigre zen beste gaztetxe bat. Bueno, galdu naiz hemen gau paperetan. Baina berez bazela erekin bat historikoa eta ba, besteko bazitula nahiko arrazoi eta ez dute inongo momentutan kontutan hartu eragilionek esan duena. Eta hori daukaguna horrengoz babesen aldetikan eta bestalde hasi beharko dugu ba, babesaren kontrako beste aldean ditugunak como se suele decir en la otra acera eta hauen artean daukagu Azkuna. Ez dakit ez ahotzen duzuten Azkuna jauna, baina Bilboko alkatea dugu. Eta ba, bere esanetan, ba, nekatuta hamendago gaixua, ba, olako kontukin, eta esaten du ba, berak jabetza pribatu ba, defendatu beharra daukala, ba, udaletxeko buru den enean. Eta ba, hori atzo Oktoberfestera juntzen gara gardo batzuk hartzera ba, jendea bere txakurrek jendea jipoitzen zuen bitartean, bera lasai asko zegoen betan, oso nekatua bai dago gaixua, esan bezala. Eta ez da broma, eman ez dake broma dela, baina broma ez da, bera antzegoen, gara gardoak edaten. Eta ba, beste esaldi batean ere esaten zuen, gaztereraz dago, beran ez da PNV-koa izan, berak ez daki euskaraz, gaztereraz hitz egiten du. Orduan gero itzuliko dizuet. Berak esaten du, ba, galdera baten edo esaten diote, eta ze, zuk baduzu zerbait kulturaren kontra, adoben kontra, eta esaten du berak, al revés. Sigue en pie la oferta del ayuntamiento de apoyarles si alquilan un local legal. Legal sobre todo. Estamos dispuestos a poner algo de pasta. Una palabra muy, muy adecuada para un alcalde de Bilbao. Y a dialogar con ellos. Beraz, hori, hori da, bere hitzetan esan zuena. Beraz, hori da, esan dezakedan guztia horrengoz, eta ikusiko dugu ja beste zer esaten duguen hemendik gure artean. Berreskuratu pertsona bat etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, handa jabelun baina gutxi dira, zer, hemen ikitxa, non, errekaldetik, nora, bihotxe zita bila siniesten, bai, zenbat urteko txabarruan, tinko eta gogoru txiku kutxa. Bueno, azken aipamen honen inguruko bideo eta soinu batzuk bilatzen ari garen bitartean Dornako aipatuko dugu eta eskertuko dugu baita ere atzoko egunarekin eta azkeneko egun hauetan ba, informazioa tantaka iritsi zaigu Bilbo aldetik komunikabide tradizionalek ba, bueno, badakigu eta segutzen dugu zenuako ohiturak dituzten gehien bat informazioari kasu batzuetan gehien bat bereien interesen arabera ateak izteko, ez? Kasu honetan irrati komunikabideak, irrati komunitarioak eta libreak izan dira informazioa bermatu, informazio eskubidea bermatu duten bakarrak, eskertu behar ditugu antzeta irratitik hain zuzen ere Tastaz irrati librea, Irola irratia bereziki, eta esan barra dugu, bueno, Irola irratiaren kasuan, atzo ikaragarrizko lana egin zutela, irrati komunitarioa da, guztiz librea, arratsaldeko bostetatik zuzenean egon ziren gau guztia, ez dakit, ni gutxienez gaueko ordubiak arte honintzen entzuten, eta antzeta irratien baitare aukera izan genuen, izan ere gure frekuentzia, 80.5 eta 89.7 eskaini genuen, kasu honetan Irola irratiaren zatez. Ba, gure aldetik baitare eskertu behar dugu gure kideak egindako lana, eta zuri berezikin baitare, ba, bueno, egun bi egun hauetan, edo azkeneko hiru egun hauetan, ba, zuzenean Bilko kaletatik ba, informazio guzti hori jasotzeagatik, ez dakit Dornako, bertan egon zinenean baitare irrati komunitario edo komunikabide alternatiboen lana baitare, ba, ez dakit, kasu, horrelako kasuetan garrantzitsua izaten da, ez da? Bai, ez duk esan bezala, hori Irolari eskertu bastaio batez ere, ba, bertan ere ni jakin duanagatikan ertzainak sartzea saiatu ziren, misio mozteko asmoz, baina ez zuten lortu, eta hori ba, bait ere esatea, ba, bai bertan jendez berdina zegoela, komunikabideetan edo komunikabide libretakoak ba, lanean ikusten zenitu, ma, alde batetik antopatuko jendeare ikusten zen, argaziak ateratzen, eta ba, berez informazioa lortzeko asmo irmoz jende gaztea eta gero ere ba, kukutza aldertatikan nahiko antolatuta zegoen ikusi da kukutzak konstiente izan dela komunikatzea zein garrantzitsua den eta komunikazio lantalde bat zegoen horri begira ba prentsa horrei eta ba, komunikabidez berdinekin hitz egiterako momentuan. Eta ba, hoiekin ere ba, oso erlazio ona, erresa zen kukutzako kideren batekin topatzea eta informazioa lortzea. Eta alde hortatik gain eskertu egiten da ez, beti kazetari lanean. Eta hortaz gain ere, ba, hori, ba, jendeak gaur egungo medioen bidez ere, ba, mundu guztiak bere kamara zeukan, bere mobila edo ezakit, mundu guztia zebilen denbora guztian informazioa helarazi nahian, bat 20 Twitter edo lagunei komentatzen edo eta komunikazioa bari, komunikabide libreak oso presente egon dira, baina bestalde ere herria bera komunikatzeko gogo irmuz egon ez. Irola Irratia, bueno, azken finean gizarte zibilari mikroak irekitzen zion bitartean, eta baita ere testigantzak eta lekukotasuna jasotzen zituzten bitartean, telebista publikoa bestelako funtzio bat betetzen zuen, hau da, ETB-ren kasuan, bueno, alde bat bereziki, zen, bueno, ba, zentzu batean azaltzen zutena. Hoien artean baita ere, Azkuna, Bilboko alkatearen adirazpenak, honelakoak botatzeko entzungo ditugu segidan, Azkunaren adirazpenak. Ni Bildu. Y digo Bildu porque Bildu está detrás. Vamos con el modelo de sociedad que defiende Kukutxa, ni Bildu. Y digo Bildu porque Bildu está detrás. En la manifestación de ayer de Rekalde, no todos eran de Kukutxa, ni todos eran de Rekalde. Había gente de otros sitios de Bilbao y de fuera de Bilbao. Por tanto, Bildu desde el principio ha estado detrás de Kukutxa y sigue detrás de Kukutxa. Los dueños son los dueños del inmueble donde está ocupado por Kukutxa y tienen todo el sentido para apropiarse de él, puesto que es de ellos. Es de ellos. La Arxantxa ha ido allí salvajemente. La Arxantxa, yo le defiendo porque ha hecho su cometido. Y naturalmente fue recibido a pedradas, a ladrillazos, porque estaban preparados. Había incluso un piso blindado. Estaban perfectamente preparados. Por tanto, no juguemos con las cosas de comer, porque la Arxantxa tiene que hacer su cometido, porque se lo ordena un juez. Ha habido momentos de violencia que a mí me ha recordado a Kale Borroka. Y ya sabemos de dónde sale todo eso. No juguemos con las cosas del comer, Mariano. Eta apropiarse. Apropiarse, eta bueno, ez dakit, Azkunaren adierazpen hauek entzuten ari ginen bitartean, begiak izten baldin badituzu, edo gutxienez telebista ez baldin baduzu aurrean, gehien bat telebistaren logotipoa, bi aukera daude, bat, nere bostez, nere iritzia da, edo egote entzuten interekonomia irratia, edo telebista. Edo mota horrelako zerbait, ez, gutxi gora bera. Benetan adierazpen bastakite harrigarriak. No. Son unos comentarios, unas declaraciones bastante impactantes, ¿no? Mariano, ¿tú qué opinas? Creo que se, bueno, Barcau. Se retrata a sí mismo el señor Azkuna con esas declaraciones. Horrela da. Bastakit, ordu batak eta hogeita lau minutu ditugu. Ez dakit aipamenen bat gehiago egingo dugun, Dornaku. Nik egia esan ez dakit, ja, zer gehiago komentatu ze, esan bezala bertan egon nahi ze aste hau eta aurrekoare bai, Kukutxan, eta behin bertan egoten zarela ba, kontaktuan bertako jendarekin, benetan egunero eta bueno, egunero, egon ez egunero egon, baina bai bertako giroa bizitzen eta hemen irakurtzen dena bizitzen beste gauza bat bihurtzen da, ez? Gauza oso pertsonala eta Kukutxa ikusten zenunan zer zen, benetan, osea, eske betxiko plantak ematen zuen herriko plaza, zegon aurrak jolasten ezkin batean, gurasoak edaten babarrako beste errazan jartzen ziren, goiko partean zegon ba, jendea bazkaria egiten, edo behar, ez dakit, goia, gora goda okaz aukera egiteko gimnasia, jendea, eske zen, ez dakit, osea, beran, horretara zentzian beran dagoen, pues, ez dakit, plazak edo udaletxeko liburutegia zen, pixka bat, ba, guno guztiak barnik biltzen zituen eraikin bat, herri baten giroan. Hori zen ere iruditzen zitzaidana bertan nengoenean. Eta ez duan aulertzen da nolako erantzun desproporzionala izan daiteke nolako proiektu baten aurrean. Ez bada beraien betiko eskusa horrekin, ba, Azkunak esan bezala Kukutxa bildu dela edo ezakit, baina. Zentzu gabekeria diru izan zait. Bueno, ba, horrekin, utziko dugu gaurko emankizun berezia. Esker mila antxeta minako kide eta lagun guztiei, gaurkoan ezen, ez genuen aurrikusten antxeta mina abiatzea, baina abiatu dugu, ikasturte berria eta malez gai hau aipatuz, baina informazioa baitare konpartitu beharra genuen, hori da azken finean baitare gure zeregina, komunikazioa eskubidea delako eta hori bermatu behar da eskubide hori. Horrekin utziko dugu gaurko emankizuna, esan bezala esker mila zuei eta esan bezala antzetamina ere, izango dugu datorren aste burutik aurrera, ezta? Ez, datorren aste burua ez. Bueno, zuzenduko dugu, a ber. Ez que horrengo aste buruan ez daude, berez ez genuen asmoa esteko. Eta ordan urrengoa ez urrengoa, zortzian izango duzute lehenengo antzetamina kurtsukoa, hasiko gara oso ongi. Izan ere, oraindik ez dakigu zugu oso konkretua zenbat ordu egongo garen zuekin, baina beste herrietako jendeare gurekin itzuliko dira, ba, Hendaiako gazteak, Urruñako gazteak, Oinarriko gazteak eta Irungo gazteak egongo gara hemen, ba, zuei inguruko gaztetasun guztia emateko. Beraz, zentzun eta gozatu gutaz. Laugarren pisutik espaziora, metro karratu eta eskuak batu zera ikia, eskuak naztu zara.